زوا خرارا پاپا چوزنیا خروریا یا زوا خرارا پاپا چوزنیا خروریا موسم پیاس جگائے आग में आग लगाए रे ये पानी फिर से बनेगी कोई प्रेम कहानी मौसम प्यास जगाए रुत का असर हो रुत का असर दिल ही सुने दिल की जुबान पादे बंधे ना बैरी अरमा जमा हो अरमा जमा आग लगाए रे ये पानी फिर से बनेगी कोई प्रेम कहानी मौसम प्यास जगाए आग में आग लगाए रे ये पानी से बनेगी कोई प्रेम कहानी। हुआ मौसम प्यास जगाए। या सवा खरारा पप छुरियां खुरूरियां, जवा खरार पप चूजियां खुरूरियां, जवा खरार पप चूजियां खुरूरियां, जवा खरार पप चूजियां खुरूरियां, जवा खरार पप चूजियां खुरूरियां।